جنہیں جمع کر دیتے ہیں انہیں جمع نہیں کرنا یہ کرنا. اللہ ہو اجال نل بیت میں دیو مسئلہ دا ابراہیم علیہ السلام تو لیو خود رنوا لیو خود مقام لیو خود میں دیو مسئلہ جواب دا شبو شروع کے جواب شروع کے بیت اللہ کی توحید مرکز ہو ساسی نکو جو کرو دمر و لوی نکو جو کرو اتاسی فجیب آنے تین میں شوئے دا سر تو رو شوئے یاد کیا کہ کرمان بیت اللہ زید گردی دو دو مخلوق زید آمان التلاش من دخل ہو کانا آمینا آمان دے اللہ بانی پخونا دیوال کے اسماعیل بیٹھے روڑے دیوال چپسو تو دلان میں نجے دیوال نہیں سکولے کہ پاس کی جی دیوال تو دلان میں نجے نہیں سکولے رسولے ابراہیم علیہ السلام سو چکے جی دیگر پشے بکار دے صفا تو خود یا مروہ تا دور بیت اللہ تا دے طرف تا اچت گرونو اچت گرنڈے یو گتے رول ورولا تولی پستی گتے یا گتے رول ورولا برابر کے طرفون رول سا بیت اللہ تا دیوال سا گرو در رہا تقریباً دونین گریفو تا دنگ گتے رہا او دوان دا زبانی لنم دو دون دا مجھے صرف کی خود دے با پدیو لاؤ اسماعیل با گٹے اور کورا برا دیوال کو گٹے پورتا را کورا پورتا را کورا بہت اللہ جس بھی پورا کردہ پاس تا گٹا را دفتے نکھے تا کیتا ہو سوڑی دے گوٹ زہین اور دے پون دی دے اب کی معلوم نگا سار پر دیر وقت پوریو دے دی امت مختنو خلقو دیلو خود یا خلق بیاد سن ترہ تبا نختوائی پہ اخوا زد اخبر اختبا برم نگا تس دو غلی سولی گٹے ہو سوڑی دا نگا سار ختم شو اور دیو حکومت انتظام حفاظت کر رہے گھر کی جوڑی کی مانزو نہ وہ بند کرے گا جملہ کی جملے کے بند دوباری لیجیے سے اتخذوا من مقام ابراہیم مصلى زید ابراہیم کہہ دے مانزو مجھے کہ پکم دے بانے اور لاؤ بیت اللہ جوڑو پکم دے کے اور لاؤ دے کے مجھ کرو نتاغو کا نمود کا تیاری اختے پہ جو کے اچھے دگاہ نمک کیا تردی وقت پوری سکلے ہوئے تو تیار بھائی ارے تو تیاری ارے تو نہیں تھا راجی سے پتو سے کہتا نو ماری سب دغا تلاشی رفات تلاشی دا دعا گانی کئی نید ابراہیم دعا یاد کا کنا دغا پہ کہتا ہو کا دا سی دغا تراشی بوٹو اسنو زی کا جمرات اللہ مدیتی اولی اسو پہ کہتا دا سی قاما کئی لولی غرگی را پیدا کری راشی رخلاشی اچھا سر کی اولی یا پدور رخلاشی پور اولی جی اراو تنگی خلیب تنگی بانجی اولی جی مددی نرا اسے کم دکو لکار دے غولی مکائی دا غولی کرو شیطانانو تسرگن شیو دا تسرگن شو خودی تسرگن شو بچی تسرگن شو اپا گتو بانجیو بیشتے نو شیطانو خودی پا گتو بیشتے غد بانجی آل تا پا جمرات ویشتو کی بھی شیطان فور دے و بچی کے نتری خوی تب از ماز بی ازبا دکلاری دا تا چیزے تین داسی بکائی مدو بانی علم دی پروازی سے اتخذو مقام ابراہیم مسلم مجال تلاشی یہ رہو یہ اور مانی پاس سے چار مانی پاس سے وہاں جسے چار مانی پاس مقام ابراہیم میرا نمون جنو سو تا خودے غر کا تو خو حاج رہ نہیں تلے تو خو لانجے ہوئے میں لے تلے لانجے ہوئے میں دیو کر رہا لیکن رحج کو نو کنا من مقام ابراہیم صلی اللہ اہدنا الہ ابراہیم اولی حج دے جہاد چل دے دے چل خو دل دی نمار کرمونگا ابراہیم علیہ السلام تا اہدنا عمرنا ابن کسیب مانا کئی ہمارے کہے منگے ابراہیم اسماعیل کہہ رہی کہ پاک ساک و ساتھ آئی دی پاک و ساتھ یعنی مثل پاک و ساتھ آئی دا کور میں دا پارا تواف کون کو دے دے دا پارا دا اتیدن کو دلتا علا کسین المقیمین سیلا وفن کی رکو سجدی کون کلا دلتا راجی رکو سجدی با کئی ادا دے پاک و ساتھ آئی فہرا بیتی ظاہر کے بیت بیت اللہ دے بیت اللہ بیت اللہ دے ہر مقام دے اور حقیقت کی ہر بندہ سخا بیت اللہ سے ہر بندہ سخا ہر جن سخا بیت اللہ قلب دے بندہ زرہ نیلائے سوئی حدیث مبارک کی رجی ارضی والا سو ارضن والا سما زمک اسمار کی زر نزیگم دے بندہ زرہ کی نزیگم دے علماء حدیث کلام دے تجھے حدیث صحیح دے او کن کمزور دے زر بندہ زرہ کی نزیگم مستاز زرہ کی دے اللہ بیتی دا کور میں پاک ساکو ساتھ آئی محبت کورونا طواف کون کو بول دراجی دین و چاچی رہ گردی کی چلی دکی دیو جن عالمان لکی برہان دی زرکشی لکی وی ہوا الکعبہ بیتی ہوا الکعبہ تو ظاہرم ومن باطنها لحاق و سائر المساجد تول جمعاتین بیانی کے دن لفو و بطریق لعتبار القلب او دو قیاس پا طریقہ دو قانون پا طریقہ بانی زیدہ و بندہ برہان دی زرکشی دین جل مخیوصل نہ نبی باندے 199 نہ پاک ساتھ خلق را دی وید جالن البیتا وید قال ابراہیم رب جل حذا بردن آمین آمین یاد کا گوئے نکلی دعا کروا لا ینال عاد الظالمین حدیث مبارک کی را دی لا طاعت الا فی المعروف منل نسے لیکن دن پکار کے تو دنے کی منل نسے لا طاعت الا فی معروف مستثنی اندو ذکر کہ اللہ طاعت فا رس جال لے راوڑے دے من قطعے دا ممانا دا چا لیکن پا دن کیوں مانا اچھے جہاد ندی مانے کئی نکلے مانے بے انفاق فی سبیل اللہ ندی مانے کئی نکلے مانے لا طاعت نایر میں یہ خبر قرآن تذکلو ندی مانے کئی نکلے مانے سویوی دا اس لئے قرآن لے گم ملاوی دا اس لئے قرآن لے گم لیدا منگو تا گرن لے پا دیکھال کی منگو پا دی مدرسی کے گرن دلتی ہوئی چھتے قرآن لے گی تا منگو تا سوئی غمو لا لوم لا لال علیه ما علیه سوئی چی کری بھی جاگا پا جی ما اگر چاہتے چی دا خبر کو تدمینا پورا قرآن لے گلے غزل مار دے قرآن نیستے نبی پوئی جی آنو تا پاکستے دے قرآن نے منہ کو مئی منہ نبی رو بوتا وَاِلْقَارِ اِبْرَاهِيم کلکیلی ابراہیم ربانی کدا مقام ندا جس کے حجی لا طاعت لمخلوق لا طاعت لحد الا فی المعروف بل لفظ کے جسے جی لیس لظالم علیک عہد ان تطیعہ فی معصیت اللہ لیس لظالم علیک عہد ان تطیعہ فی معصیت اللہ دامیر با نمانی دا حاکم با نمانی دا بادشاہ با نمانی پا گناہ کی پا غلط کیا پنا رواو کی راغو منولو تا منت انتی آئی سیدی اتقان کی ریعتین جوڑا نقل کریگی او دا ام ویلی دعائی کے رب جل حاضا بلدن آمینن کدا دے خار خار کا زید آمانی کا حاضا سرکل چرتا ہوں دا زیدہ کم دے چی مدہ کور جوڑ کو اللہ دا شر بیابان دا شر تنگی دا طول کا خار خار دا آمانی کا چی خلق پکے تا طول پہ اعتمادی پہو بل جید باری نہیں دن دلتا بخوری تو دلتا خودی ویٹی کرس کی نظمان بلتا سیدی سے اس حکومت کی کجیری ہے تو وہ نالی پا مکہ معظمہ کے ناغیر مخت کم دا اکنی جاولو پک رکون زبار خار رو دا تواکی نو پس سرنی بکجی او بلتا رسولی نو بیو بکجی بوٹی پکی پہلے کی کہ در طول پر خدا خورا تفیر کی نیسے ورکا دی خلکولا اکدا دے بلدن خار کلے آمینن امن ورکا ان کی پامن روزی ورکا سوگن رائی منس و مرات میری یعنی بے کلو و خراج بندہ کوشش کئی دی بوٹی موٹی گوڑی امو للنی امو بکی امو سسا سسا دغو تو مچی خراکو تو مچی او پا میوہ او پا گول کے دماندہ اختیار نیسی چی میوہ وغلا چی کوشش بھی دا میوہ غٹا کی یہ گول کمزور دے یا کم دے ناکار دے چی داول اخکولے کی خرصہ کی خودمیت کی واتی دا دماندہ دے اختیار نیدی اللہ پا دیپ ہوئی چی ستا کراو پا دا غدے ختم شو دا نور کار غستان دے وہ سنتا پا دیپ ہوئی جی چی زمان دا کراو ہو خدا کراو دے دے تا اللہ رسول دے دا دین پوتا زمان دا کراو زیت کتب میسی رسول حکم او اللہ دیو جنازی پس مراتی من سمارات دی میوونا کہنا چا با غختلے چی زمان دی بوٹے دی میوی سی اچوک نوالی چی زمان دا بیکانا پا دیتی مانی ہوشوی نکی جی پا کہتا اللہ ایدہ کہی قانون دیرا من سمارات من آمن باللہ دی قرار و جور کا چالا چی من روڑی دونا پا اللہ بانی ولیو نیل آخر ایمان روڑی پر از آخر بانی دا درم دیرا دا تاز زیاد دیو وسیزن ذکر کے لئنہما قطر الیمان فمن حاضا بہما فقد حاضا بے حضافیلی بل ایمان بے حضافیلی دا دے ایمان طرفون لگا اللہ نے پہ ایمان شروع دے پہ آخرت بہت رہے گی دے نیز کی جسر آنا ناٹول پہ کے طرح جیل گی بلکہ ان ذکر کو ولیوم الاخر اور چی قیومت منی کہ آخرت نمائی کہ اللہ منی خود مسلمان ملے دعائی کرے گا ابراہیم علیہ السلام نکہ بابا اللہ قبول کرے گا اور جائے دے کراو مکی والا والا دے کرواندی تے شہید سے لری لری علاقوں کے وصف ریجستانوں نے عباد کرو اور پاگے کی بیرون والا بول کیوں کا نستو اور بکے آگا دیر دیر فصلوں نے کی جمرہ فصل کی جی خاص دے سعودیہ پخاورا کی کہ یو کال اگو پٹول سعودیہ پخاورا غنمو کری بیر باغون میں غنمو کری مدو پولی دنیا لسکالا کی جی لسکالا عالمان دے لسکالا جمرہ غنم کی جی دا تے پابندی دا کیا پابندی دا گولے گا کتاب کی پابندی دا اور نہ امریکہ وہی غنم با نہ کرے سہا اور بزر کو مغا با خورے میرے کرا سا گنا کرا میرے کرا وہ امریکہ غنم با نہ کرے غنم وربش کرا وربش کری دے چارولا گلو جو دولا و خاغلا غنم پہ پابندی دا سہا پلی پرولا ورکی سہا اور کلی گا سہا مجھے سرنسی اللہ من آمن منہم باللہ والیوم الاخر پاکستان کی جمرہ پیٹرول سرگن شیئی کہ دا پاکستان دے ضرورت نزیاد تھی پاکستان دے ضرورت نزیاد تھی کوئی اقل سر بمہور دی والی امریکہ ویابا نلہ تھا تیل با نرہ باسی تیل با زدر کم پخپل قیمت بانے پخپل گران بانے اچھے آرابو کی تم کیل آگوی پلاس کی نگل لی قیمت الورد پرد بانے گوار گئی جمرہ جمع کری دی تیل پر طول علاقوں کے کہ لسکالا تیل ختم سنو لسکالا دا وہ پا پردو بانی گزارو کی پا پردو تیل بانی تمام جازونا غورتا بلتا لا طول پی چلی دی مسلمان دولت وی مالی موزی آبادست غازی غازیان را پیدا شیدی آر مسلمانان طول موزیان کری دی موزی دی آبادست غازی ترس سا جاستی در کم کنا تو که در کم سعودی کی نہیں جڑی جو کہ ہے درکم پیزا ہے درکم دادے جرمنی نے رہا ہے چاہنے کی گران سے سیبل سرگے جو کرا کر رہا نکے دے دے معمولی معمولی سی جنگی تر دکار ہو کری گڑی دے بالا رہا ہوئے نوار سے غزا لے کارخانہ ہو لگا کھانا نیسیان رہا ہوئے کارخانہ ہو لگا دلتا ہے جوڑا لوگ چیزیں رو چیزیں اجی سے بلاش دارا دے سسین رہا ہوئے کولر میرا ہوئے دلدے سے رہا ہوئے ابن نے آچے جب کہتے ہیں اولی کے کولر دا میرا ہوئے میں دا خو روخ سے بھی کابو پری پر پاکستان کی ہوئے اور آگلی جو بار میں جنو دا گا کہ سر تو سر سر برکتی کنو شو جنو دا غوٹی غوٹی غوٹی بے پیدان پر جرا غشتی کی مینا ما چی تو سر ناکلی میں دو آخرم بے تو سر میں زم زم دا پر کا برگن کنیشتی دا قوام برد سر نور نمی ولتا انتا پر آن کتاب اخلم کتاب اخلم کی انتا نو پیدا کی آن کتاب انتا اخلم دا این حال لے ملا زال روان دے عزیز زال روان دے عزیز تو بسیدہ پیدہ کنو روان دے سمانیان را لے اللہ من آمن منہم باللہ والیوم الاخر احتیاط دسی دے نزیور کا بے کراو خوراکونا چالا چیمان لڑوزونا پا اللہ پر رسنے نچیمان میرا ہوئے نبو کون بولا احتیاط دا دے مسکی تیلی سا اولاد کے لئے نالو عادی الظالمین جاتی خوارشتے مدعاقہ تو روڑے ہی سود نالا پر پر جاتی خور اولاد بانی کہ زمان پا خون آمین روڑے ہی نمو جیو گنے مدعاقی اللہ انہوں روڑے ورکوم معمولی وقت پارا سر پارا بنی سدا باغنی سدا بل سے مجبور کم ناتوان دے کم پر سیدو بانی عذاب دے جاننم تا عبد دے دے آرام دگر دے دے ویج عرف ابراہیم القواہ دمنا البیت بیت اللہ مسئلہ ابراہیم علیہ السلام دعا اولاد میں چکے ہو آپ دے یاد کا چیلی ابراہیم لیم پری پی جائے گا یاد کا نا کسی ادھا نا دا یاد کا دا چارو کو یاد کا تا تا چپلا وصیت کرو یاد کا تا تا جستا مصر وصیت کرو یاد کا تاکہ جب پلوک وقتی ملک مخونہ کروا اگر یاد ہے کہ کنا اگر عملی کا یاد کا چکر ایلی ابراہی اچھے پول ابراہی میرے سلام بونی ادنونا دو بیت گور اللہ اسماعیل اصل ابراہیم اسماعیل تابعہ و نائز اللہ کم دعائی کولا زاری کولا رب زمانگا تقبول کے زمانگا دا معمولی عمر زمان معمولی لکم ارابے تقبل تفاعل اقبل میں اللہ پہ قبول کا تقبل دے قبول لائق نگے اللہ ساد البار کے پیس کول لائق نگے و اللہ سو کو زمان رضینا روزیات میں کی جتے قبول کا لیکن دور کا تو نہ پولو کی دمرا میں اکرو دمرا میں اکرو بیت اللہ جوڑی برکت دے جن جوڑی خود اختل نسبت بانی اللہ ستا دربار کے لئے پیس کولو مناسب ملے اور تیرا نہ قبول کا تکلف دے پکیتا داگا تکلف مانا نہیں پو معمولی سرو کا قبول کا زمانگا دا معمولی عمل دا معمولی کراو زمانگا ستا اختیار رے ادا والی انکان تفنی العالم یقیناً تا خام خاطر اولی دن کے دار تا قبل ان کے العالم پو پنیتون بزمانگوانی منگ کی سنیتون کے عالم بنی یاتنا سمیون سماع جابا تا قبل ان کے بلکو گنشتے اللہ تا ممسان دا السمیع اولی دن کے اللہ دل کے بلکو کا اولی نال تسوکو تو خونو کنا بید ابراہیم علیہ اسماعیل منتو گنشتے اولی دن کے تے اللہ منو سوک او دا میرے خطے قبول کا دے دعو نیک عمل کر رہے اپا نیک عمل کے لئے دعا دی تو دعا کئی مانا سوئے کہ نیک عمل کے دعا کوا کنا دعاو کا منگا ہوتا سو نیک عمل کے دعا کیوں کنا وہ دعا گڑھ لے میں اہدین الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیہم متصیل آرکا ادنی کانو پل آرکا غیر المغضوب علیہم دبیجن پلار قومن ولا الظالین دامیانونا پوان پخون قومن گوان نو دبی دعا سر بیادان آمین اللہ زمگا زیری قبول اکا نو دا دیدے کیا رمی نو ختمی جن دا دین رس بیادو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار دنیا کی مخیر کی اللہ زمگا جتنا سر کا نو پاکھری بوچ کے دعا قنوت کے سول دعا دا دا دعا دا دعا کا دا پڑی وقتی پڑی خود دعا کو پیجن کی دعا نہیں کرلا مرس تو دیا پا دعا کو فراغے کی دیا پا دعا کو لحسون دے دعا اللہ مات کا رکھ سے دعا چل نزدہ کیسے امیان راو تو دعا منکی دعا چی منکی خود نہیں آمین نکی دعا چی دعا چی منکی او دین السرات والمسترقہ باری مون نکی نکی نکی اس سرطتا پتہ اوک کتا براو کرو خود مون نکی لا صلاة الا الفاتحة الكتاب ذكر خير الكتاب الله نا غالي ننو مجنك هو على ذا الله نا يعني جاو دسنا تفوز بها صلاة يانو نا يتوى لا صلاة الا الفاتحة الكتاب لا تكيسا تتظال العالم يا رضا الله ولا سنة غالي تاجوني عالمي لا صلاة الا الفاتحة الكتاب الله تظاهري وكو تظاهري شكل جوردها اجا فدغ شكل الله نسوالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الغير الموجود عليهم ولا الظالين نا عاكدو جنسو پو خون بانی پو روپو و پو ڈالو بانی ادھا مجاہدین خلاف تو دریجی مجاہدین غلط دے توڑا نہیں کئی مومن دے جنسے کے دق کارو کو سرطیان رو درنگول اشیدان نہیں کرو لیرے تکی شیدان کلا و خو الحمدللہ وہ پس راو گلے دیو کی ننگو سو کو ترک کلا امیر اللہ زالہ مردار کانو زالہ ندا ملہ سو رو دن سبی اپا کم طرفی بودن کیا طرف تزن بل پا جلی بل تزن بل پا جلی خودی وزا سے گلا ورہو نسا ہر طرف تک ظلم دے جاتے رہے فہما فی عمل صالح ابراہیم اسماعیل بیت اللہ جوڑے میں دعا کے فہما فی عمل صالح وہما یسألان اللہ ان یتقبل منہما ابن کثیر منقول تفسیر کی ابن کثیر دے اعلیٰ تفسیر دے خود سوچ سمجھ سرے کی سرے گیری اور پر معقولی کہ منقول پکیتا حدیث کم جی رہتی ہیں کم جی اور پا قواعد عربیت تفسیر شہرے مگر مدارک مدل بہتر تفسیر نیسے کشاف رلن کرے کشاف کی کمو غیر رلن کرے اور کشاف کی چکنے گندو نیکار خبری تکے کہ دے اعتزال آگے چلے گی تنگی بلکل صاف کرے اور نکتے سر جاتی برن تل کرے گی بدین پور کا ہر تفسیر جی بورائی سایدہ پا جسکے تک دا غلطے تکی کری نکوالتو زن پو اپائی اور سایدہ خبرت ناخلہ خوزما صفا ودع ما قدر خلی خطینه پر دایی تیوی تیو آخلا دی دوه دعا کې یسالان الله یتقبل منهما انک انت السمیع العلیم وتوسل کړي ودي ف یا ایو الناس اعبدوا ربکم دا اللہ منائی دا اللہ منلو کی اور خبر دا ہم دا کہ دا اللہ نوائی نو اللہ تا دا اللہ نمینو وسیلتا دا اللہ اسماء حسناء توسیلتا پلنا توانی عجزتا وسیلتا ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیل اے زمان پالن کیا چکے خیر راولی جنزر دیر موتا دیم او گیموس بیو سیما روڑے وس نیچے بولا سورج مزہ لکھ رہے بجے وہ بک لے جانے کی روڑے بھرا اڑائی دا مقام بتے رمبری لیکن سوری لے لار تو اللہ اللہ ظل سوری کشو انی لما انزلتا الی من خیر فقیر اللہ سچ خراو لے جو حضرت مرتاجم خو من خیر بھی آر چی خیر کی کہ خیر کا نیسے مڑائی کل اللہ خورا کہا لے گئے کہ غرا لے گئے کہ جواری کو اور بوشی کو کجیری جواری خود چی پسیلی وسیلتی اللہ تا انکان تا سمیع علیم نمون دا اللہ سمیع علیم ستا دا سمیع علیم پر بانستان سوال کرو خبری زمانگا آوری انجر زمانگا بالن دے وائدوا رب زمانگا پالون کیا زمانگا چی تا منگی کار لپالی دی پالون کیا زمانگا چی دے پر ملک نگراو اکو اپر دی ملک آو دے سوڑا تا گراو اکو دا تربیت ستا دے اے پالون کیا وجالنا مسلم این لک حکم انگت رانے سر پارا غالے خودن کی تخالص تاتا مسلمانہ نو مسلمہ ایرکہ مسلمانہ سوری کرو سے کافر حیاظن باللہ نا مسلمین سر کتک ان کی ساوکم تا منقادینی لحکمت ہر سکی کی سرازی چاہے کہ ساوکم تا منقادین تا جدائین وزمہ ذکی چرتا سچی رانے کی کانا مسلمین ولیکن سألہ الصباتا کانا مسلمینی ولیکن سآلہ السباب مسلمانان دی پہ اسلام بھی جتین پا دیکھا اللہ تر مر جتی پتین پا دیکھا اسلام بھالی وَبِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَا تَلَّكَ او زنی داولہ زنگنا کہا ہے امت تابدار غائے خود ان کیسا ہو کونتا او خواہ منتا طریقے دی تعظیم دا عبادت زنگستا مناسکنا طریقے دا حج طریقے دی تعظیم وطب علینا اللہ پخلا سمم بانی مہربان سرابانی یقیناً تو ددو سے جرمو طب علینا تو ہم نے منگا توبہ قبول کا جرم خودی سے کہنا وہ پیغمبر ہر کجی در ہے جیتا چی داغینا پاس بلئی دیتا دخپل شان کا نیوی چی دا باس ما والی نکرلا بے پاس بلی تا والی نکرلا بے پاس بلی تا اللہ رنو وطب علینا اللہ پخلا سمم بانی مہربان سرابانی یقیناً تو خام خاطر یہ دیر جا توبہ قرون کے لئے مہربان یا توسل جس صفات تا خدا نوے کیا توسل علیہ کا دی فلانا توسل علیہ دی کذا طریقہ دی دعوت دی سدا تواب الرحیم دعا سمیع العلیم صلور دا صفتنا اللہ کو وسیلہ کی ازم حاجتنا سرکا خدا ہوئے ہے پالیم کیا زمان گا اولے گا پا دو کی پچا کی اولا کی کنا ضروریت کی رسول منہم لگرے دو طرفا لجل استا او لجل دو بقاما الرسول محمد والأمة والعرب رسول علیہ الصلاة والسلام دو تیرا لجل دے اغتر عمبر علیہ السلام او امت سوق دے العرب دا عربیانو سر جمع کے تفسیر کر کے یتلو علیہم آیاتک پیغمبر علیہ گا خکارون پچی پکی دائی مطرقہ دعوت اتم خود لگا یتلو علیہم آیاتک چووی دوتا آیات نستا ٹکی تو ہوئی اور ٹکی تو صحیح کے کرے کی ہم اور کی پور کی تو مطلب دی کتاب علم دی کتاب ستاز کتاب اور حکمتا اور پور کی طریقہ دا عمل الحکمہ السنہ سنت دا قرآن عملی طریقہ رکھنا پر یہ طریقہ راولی طریقہ جمعی جسے ہوگا روجب دس نسی حج دا طریقہ دا دا دنیا دا معاملات خونی داسی داو تو خود اور عزت کی انہوں پاکی کی پاکی کی جرمانا گندہ عقیدے خلاف دے سنت رجیعہ فدیدین پاکی دا پلکی ہے لکہ وجود پلکی جامع پلکی پوگو پاکی نو دا دزر پلکی خو پوگو نو پاکی آنا پا انزلو آنا پا صابون آنا پا بلکی سی پاکی آگے پاکی دے تر قصد اللہ کا جرد دل اخفل اگر کی مغلو عزت کی ہم اور کہ پاک کی دو انزلوں نے پاک کی دو گندہ واقعی دونا پا بیان دا قرآن بانی يزكيهم بالقرآن عن العقائد الفاسدة وبالسنة لساعة المعاش حكمة ذوهي طريقة إنك أنت العزيز الحكيم يقينن تهي كواهي تعالى دي ضرور كسك اينا رتائي وده حكمة والا اينا ركستان ته حكمتي فشلی فكيت سونر منجا في نفوي بي جسی فتیان نورسو دعا سالور سو شپرد ابراہیم بیت اللہ بنیا رہے توحید باندھے بیت اللہ عقیدت توحید پار جو اول خبر ذکر کرے وا اس بیت اللہ حکم دا طاہر بیتی للطائفین والعاکفین دا دا اللہ دا دین دا تعظیم دا پارا جوڑ لے مددی دیدی دیدی دیدی دیدی نکوی دیدی تیو نکوی اول خبرہ دین خبرہ اگا عقیدہ دعوی دین خبرہ دا پیغمبر دعا دی ابراہیم علیہ السلام دے حدیث کے راجی ذو دعا دی ابراہیم علی سارت دے عیسائی ما علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام رویلی ومبشرت صفتی ومبشرن دے رسول یاتی من بعد اسمه احمد دماغ روس روان دے زمان بڑی رجیت دے طول پیغمبران نبجیت کی فتن دا اللہ وکی یعنی تعاروک تی جنگرو دا اللہ وکی طول ہو جاتا وکی دا دین مسئر اللہ طول دے چی مخبوع آئید ابراہیم نا چی جن دے ابراہیم علیہ السلام نا یعلمون الکتاب والحکمہ الحکمہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب دے الرسالہ غد کتاب دے داسے خدا دے خط پر جواب کی لی کرے دے دے خط جوابی لی کرے دے راق قنون بانی مشہور دے الرسالہ مصر کے چاپو بخوا بیا خودے پی کیا بچہ فیہ کرنا پیٹ کتاب دے خودیر آلہ کتاب دے قرآن فقہ حدیث اور اصول کے طولی کے پکار رہ دی نارا معنی کی الحکمہ الرسالہ اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سنت رسول اللہ علمهم الكتاب والحکمہ اچھی پوری مطلب دے کتاب اپور کی پا طریقہ دا عمل پیغمبر تحضیر طریقہ دا عمل دا دا غزان میں کتاب سے جو کہہ دا تین نمرد الحکمت السنہ امام مالک مانا کی الحکمت السنہ الحکمہ هي المعرفة بالدين والفقه في الدين والاتباع له ابن جرير معنى كيف ابن جرير وين دا امام مالك قولون نقل كيف هي الحكمة والسنة وداش انت دا قولون نقل كيف هي المعرفة بالدين والفقه في الدين والاتباع له دا دين دا كول ودين ذانت وول او بیعت عمل کولا تیرے دل دے ابن جریر بیعت پہنگی دی سوک دے چی مخبو آئی بے رغبتا بے نیلی بسی بے ملت جن دی ابراہیم علیہ السلام ملت دی ابراہیم آگے تیر ابراہیم نے پس طول تم لاو تم سا تم لاو تم سا دغا دے سر دی زیادتنا اثر تفصیلنا بیدہ آچانا چینا پوہ کزان صفیح میں پوہ کم عقل جانے بھی اکو فکر ہے پہ بڑا روان دے نو دے کے ثواب دے اکو دے کے ثواب دے دے خیرات کے ثواب دے دے تر جا بھی اکو فکر ہے کمکن یقینن غرکڑا منگلے پہ دنیا ہم امام الجنات یقینن پاکرات کے خامہ خالے کاملوں نے کاملا کامل نے کانو کے دلہ کے مجھنا مستین کی شیری مستو گمرہ جی جا کامل رکارو دلہ کے لمن الصالحین یاد کیا کرچیلی دی ابراہیم علیہ صلات و سلام دا کمال ذکر کی کمالی مرسی اگر چی دا کمالو کلچیلی رب دتا تاجی یا حکم زمان اسلیم غارا چی دا حکم زمان تا ندو چیلی اسلمتو لرب العالمین جواب دتا پس موافق ورکولے کی جی زیادت پا جواب کی دتا نکتے دا پا رہی ابراہیم علیہ صلات و سلام دانی دیئے جی کہ اسلیم روی اسلمتو دا قدری نہیں گیری زیادہ تو پسی گئی مطلب اس سو کہ ذکی اس تا حکم تا غالا کدم میں صرف پدی وجہ نہیں چکنی تارا تو بھی جاؤ منم و منم وہ زما خپل روم دا سے فرقی کہ دے دا اللہ نا دا بلچا حکم انہی نشتے حکم بدا اللہ من شعوری اختیاری طور بانی از ذلو پا عقیدہ و پسور ذلو باندی دا وین کہ حکم بدا اللہ من لکی جب بلچا بانی اسلام تل رب العالمین ذکر سر رب العالمین ذکر گئی غارم خیراد پخوارا سے اسلم نو پکار داو چی اسلم لیلے سوئے تو تابعی شاہ ویلے چی تو تابعی کے گم وارا اسلم کی ذکر کی دماغی ماند خدا اول را سستائیم نو بلچا سے امین پخوارا سے اولین رب العالمین حکمت ذکر کو پاہیم کہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ظلم مکم الحمدللہ رب العالمین تاسم الحمدللہ رب العالمین داد ابراہیم والے ایمان سے ہوا چار پڑے مقابلے پل جان میں سم وقف کو لے جیو کھلا پڑے گا اسلم کے رب العالمین پاروں کے مغلو تھا وسوا دیہا ابراہیم گرہ میں خبر دا کی دد تمام انبیاء دین دے وہ بدو ربکم لا تعبدون الا اللہ دا خود تمام انبیاء دین دے اسلم دا تمام انبیاء وینا اسلم کے رب العالمین تو بھائی ایک لکش ہے کہنا یاد کے چوری ابراہیم بتا رب دل ابراہیم علیہ السلام تھا تابعی علیہ السلام رب العالمین او دے او کلک خون کرا کلک وصیت کرا وصیت تو تو کلک خون دا کنا ویلے کدا میں دیتا وصیت کے گرے دے خلاف بنا کر میں ندا تا کلک خبر کن ناغم میں ادی ماتا ایک تابعی تا وصیت تی اللہ او کلک خون کرا دے خبری اس دا اولاد خون را اللہ پر پل سمو اولاد تین بسنے دو خون کئی دا کلک خون کئی دی ابراہیم علیہ السلام زامن اخبر تا یعقوب ہم دا خون کئی دا ویلی دو اے بچوں نے یقینی اللہ ورکر اے تاصل دا طریقہ دا جند تیرو رو اد دینا دا طریقہ دا جند تیرو رو کم طریقہ او بدو ربکم دا اللہ بمانی گرے او خبر کئی بچاو نمانی دا دل ورکر دا فلا تموتن چر مرن سے لیکن پر جہاں چیتا سواری خونی کی جیتا یہ مسلمانان مسلمون مرگ دے اختیار ملے مسلمو تی لا تموتن تا سمرن سے مطلب تو کہ مرگ تا دے اختیار ملے ہر وقت دا اللہ حکم تصر کا تساتا نو کم مرگ را گئے ہدا خبر بسئی سی کہ لم تموت الا وانتا مسلم نسی مر نسی لیکن پر جہاں چیتا تا دے الا وانتا مسلمون ام کنتم شہداء خلق اے یہود بنی اسرائیلو یہودو یہ زمین میں نکم نکدا خبر پر خوزے ادا کرے قد کار ادا دین سے کم منگا سکو دارت پاتی ادی من کار خونہ کرو قرآن براعت کی او دا اوی دا جدا غلط ہے یعقوب علیہ السلام کو مہاجر مکنا اجرت کرے دا سامنا دا کنعان او مصر تپلے دی یوسف پوجبان کیا غو اختلیو ادخلوا مصر ان شاء الله آمين نراغو اختلو دول مروا جاعت کہا ناچا تطلع اخرا چولید جدا خوبت پرستی کفر کے بیدی نکلی بس چل لے ایسا پلی کیا یوسف یعقوب علیہ السلام چمرے دا نخفل اللہ جا طول را گون کو اگو چاہیے ایسا صورتی چل کو ہے ایسا پا طریقہ تین گی ایدا سنکی پا بر رنگ رنگ شدا سنکی انجو کی خواہ جائے جنہ کہا لکان گرد وان کائے کدی طرف روان سے دا سنی کی عیسائیت کے روان سے ہر دے کدی سر کتائی دا سنی کی بل بل طریقہ کے روان سے بلو خون روان سے دا ذکر کرو ویتاسو خبردار ویتاسو دوان ویس الاسلام دین الانبیاء قاطبتا و ان تنوعت شرائعهم ابن کثیر ہوئی الاسلام دین الانبیاء قاطبتا وَإِن تَنَوَّعَتْ شَرَائِعُهُمْ دا تمام انبیاءو دا جن کے رولو قانون دا اللہ خونو دا اللہ خونو کے لگا لگا فرق سر بدل شیدہ پہ یو وقتی پہ بولو کے بولو کے غدا وہ اصول یو دا طولو انبی کثیر ہوئی من دا خونو دا حد دیکھ لکا خونو کہو عاہدہ علیہم عاہدن بعد عاہد ووسیتن بعد ووسیتن وصف تفریل لکنا لیکن تفریلی وصا دیا بیا بیا خونا کریا پر زلون زلون خونا کریا ابراہیم ام کریا یعقوب ام کریا بسک اللہ ورکڑے تاصلہ دا قانون دا جن نپدی مرسائی ام کنتم شہداء وہ تھا خبردار کرے چاہ جیسے یعقوب کا مرگ استفام دے یا استفام تسلیم کو مانا بھائی وہ تھا سو کہنا وہی وہی تو نہیں ہوں مانا یہ تو ہر وقت بھی مسلم کے ہمراہ بھی یادی مخاطبی بھی تو جانا یہ استرام دور کی وہ تھا سو جیسا درو پڑے اور مانا نہ ہوئے کہنا میں چنو ہے مجھا اور درو دو ہے کرا کے کرے چیرو تو بچو پڑو تھا ماتا بدون من باری کسی تعظیم بکو ہے تاسو زمانہ پس بچا حکم بمانے امر بر چاہ مانائی من تعبدون اندی لیکن ما تعبدون کاغا من اندی فاغا تشیر ما دے پھر آگا تو مانے خلی مانے قالو نابد علاج ویلو دو منگ با منو حکم استادا جب سرکو ان کی استاد معبود تاچی چاہتا سرکتا شیر ہو وہ خبر مانے استاد مشرانو الہ استاد مشرانو آجے سر کے ان کے استاد مشرانو یعنی ابراہیم اسماعیل اساق الہ واحدا واثر مغیرت معلومی دے الہ کا و الہ جنی جلی نانا الہ واحدا اتیا الہ آجے سر کے ان کے اما خاصغت لہو مسلمون خاصغت سر کے دکے ان کی دکیا حکومہ نمانو و دے ملکی کے قانون دے کفر دے خمون جاگے چگارنے ایلو ونحن له مسلمون مشتے پاکستان کے لئے تو کسان نہ کیا رہے ونحن له مسلمون میں ونحن له مسلمون پاکستان قانون تو ہوئی اگر اسلامی جمہور ہے میں اسلامی کفرستان دے اسلامی کفرستان اسلامی زنا اسلامی غلا اسلامی عرامی تو اسلامی غلا اسلامی عرامی تو کی مولیان امت کیلی اور بل جان تک اسلامی ہے اسلامی بجیت امت کیلی ویہا غیر کیلی بسیلی شو ارے دن نہیں بھائی نڑو نیچے تو دو نشے ہوئے تو کناڑا کو پتا بولے گی بن نہ کہ جو تم دلے نہ کہنا داغ دے تو غلے تو ہوا توڑے یہ سے کرے تو ہوا بات بھاری جی کنا تل کا امت ان قد خلط دا سبانی اوشو دا دے استعدار دے مصحب دل بسر بھائی دو دل تر سے محسوس مصحب دل بسر دے تل کا امت ان دا خیولو اجماعت کا چی بیانی سو کم دین سورو دا آدم نے شروع کرے گا ارے فرم تذکرے دے تو جرا دل ہونی نہیں لگا سکتے ادوں نور سے ہمارا نوم ہے وا سو اسی میں نور نہیں کر کوئی نہ دا امتن دا خرج دا کے بیان ہو شروع ہو جماعت امتن قرن من الناس اللي جاي قد خلت يقين الدنيا يتيفو خلت تيفي الدنيا نا مجھے دنیا نا لارا دنیا خالص وقت نا مجھے دنیا سے روحوں دنیا کے جلی آگا جی تیرا جی ہو آگا جی تیرا جی حاضر و ناظر ہو تو حاضر ناظر دے دے قد خلط سر کرتے دو سے دے دے کلی کر کے دو سبا جی تلک امت ہم قد خلط یہ سل یہ سلط کے قد خلط وہ جی سورہ سبا کارا کافرہ ادھا قد خلط کافرہ تو روح رو دنیا کی جلدی تجھ جدا سے کل اللہ واری بیوتن را پری ہے چا روح را پری ہے دنیا کی آگا اللہ حاضر جی ادھا دنیا انتظام کے قد خلط قد خلط وانما قیلہ للذی مات فذهب قد خلا ابن جریر ہوئی وانما قیل للذی مات فذهب قد خلا لتخلیه من الدنیا وانفراده بما كان من الانس باهله وقرنائه فی دنیاه دنیا کی جا دے چاہ سر راگی تنیسی نو دا خبرو سر را نو دا پردو سر را اگر چکل اللہ سو وقت کی اجازہو کی از اللہ خبر را و عام قانون دا دے دے و قرنائی فی دنیا رو و اگر شہید سیو آبیا جرا ہے مور خپو مور روڑے کنا سر جا غم ہو گیا ہے و سروب گیا ہے ستا سو خیالی جزو مانی ما روڑے دا مور سروب ہوا یا خدا دی سر بسی جور کے دے دا حدود دے مرفوس اظہار کتابوں دا لکھئے دا قصے بھی جب لکھئے منحوس وانفرادی مولتا قرآن کو قد خلط دنیا کی خالصی دارا دنیا نا خالصی ہے تو دارا ہے دنیا کی دمور سرکین اس اور یہ تصور کی زمانی ما نتے کی من نگ بودارا نا چاہتا ہے سرگن سکرا درو بہتان دے افرادا دا درو قصے پا خلق کو دسی خودی لگی تو زمانی جو خدا تو بم شہی جارا غلو تو خوب کی وائن اللہ تغبرادا خیرانا روی ضرور خواہ کین اس طرح وانفرادی من الدنیا زال لسی تلک امتن قد خلط درائل و جماعت ترسیر دنیا نا داغو آغا چکی اغو کری فائدہ دا خودا ورکم ما کسب تم تاسو رئی سکتا سوئے ہوکائے دے پلان نکا پا گیٹا نہیں رکھے گی بختو کی گی اگر پلان نکا پا نکو عملو بانے میں نیکے گی نگر دا بدل در کئی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ارخراج تین زمک باندے فا ان دیان یوم الدین فا ان دیان یوم الدین انما یدین العباد بی اعمالهم ولا یدینهم بی منازلهم دے قیامت طرح دے فیصلے والا رب اللہ دے بدلور کی بندیانر دو پا خلو کو بانی او بدلور نور کی دو پا درجو بانی دا وزیر سے دے دا صدر سے دے ندا خطیب سے دے دا پچھے او بل چیز راوتے خطیب سے دے او دا امام سے دے ادا دا مذہبی امور وزیر دے دا سردار ہے در یقین اسے یدین الناس بے عمالی کتاب الخراج خلق اما کانو یعملون تاسو لگی آسو چی تاسو کورا غورا آسو کانو یعملون نوشی تا پسر دا آسو چی دو کور ساپلار جہاد کرو نکری غذا کرو نتا خلاسی نتا سکر جو وقادو کونو یودنا و نصارا پیغور ورکی قرآن پیغور ورکی ما تالا پیغور رکی کول دنیا کی کفر علم دے او کونو یودنا و نصارا کونو حنودن اکونو منکری آمان منکری اللہ دہریان سے کونو دہریین کتابون علم دی بنگیان علم دی پیسے علم دی زور دباو علم دی اتو وگون دی پزان مانی سپر کری پا کلار بانی ناسی ایزو اللہ فضلی چند وقت ملکم وائی خرق دی دنیا اویلی کونو ہودن و نصارا شایتا سی اوگیان یا شایتا رنگیان دو جملی قرآن یو کوئی جی قالت اليهود كونوا هودا قالت النصارى كونوا نصارى وسغور دغه تعلیم سور دغه قال جن داودی سکولون داودی پر پیندو په سکولون مو داو په لاس کې دینی تعلیم چې نه بالکل ختم کړی د بزرگانو تذکری چې نه ختم کړی دي د صحابانو او د امهات المؤمنین چې په دې تذکری هغه نه ختم کړی دي د موجوده زمانه لیډران په کې دم نه کوي چې داغونه نه ناشنا شي او تیر شي او دغه زور تیرا شي خلق دازو چی دادن دیتے تو تو غمونی پدق اسکول کی استازو مولا مستازی کرتی سے ویدو تی تیما مانی کوئی مائی تی تیما ہوتا زال لحظ سکو انشو خبل تی تی تیما نو کم آیا ماسٹر را جی دو تی تیما کرا اگل نائب ماسٹر را جی تی تیما کو سیولا سمیو ماسٹر سیولا چاہی تخلی خدمتی نکی آمولی سے بے خزا ہے زکر جو تیت ہے جانا نو کوئی تیت نیو سنگی بار اولی بنا خزا رو سکارو کو دنیا کی بل ملت ابراہیم حنیفا و نانا مسے یہودیان مسے ترنگیان بلکہ اتبعوا ملت یکونو ادا ملت ابراہیم حنیفا اتبعوا ملت ابراہیم شیط طریقہ او قانون دی ابراہیم علیہ السلام لک یو طرف تا مخکون کے حنیفا یو طرف تا انو دا مشرکانونا مطلب تو تاس مشرکانے اتاس پر طرف تین میں آئی دی ابراہیم جنان پر خود رہے آسر تا ادا دا مجھے کرے سنگے نہیں کرے قولو یو تے وہ خدا اور کون کہ خلق نے زیادہ بے دینی خورائی اچھو خورائی تقریباً سپیت زرہ کس جر راگلی عدل تکیو اگو تا ڈاکٹرانو پر صورت باندیا دا خدمتگارانو پر شکل باندیا روپے اور کول دورتون اور کول دا کاری کاؤ او بیا غاز دې ځان لري کړی چې دوی ته بیا ته تر چا په لاس راغلی شي دې کړی دې نو لور کړی د افغانستان نه په زرګونو خلک پیرنګیان ته هغه ولې دا لکان او جن کوي هغه ولې بلي او په نور باندې مړم دي او سره منکی خلک یا ځکه دې نو هغه له توکل جدا دي نو اول چې مداري دي ملي فوج مداري دي قلوبي فوج ملي هغه مداري دي راهي نورو څه کته ګوره پیرنګي ته ورسې زرا الله دې ټول بولې پاغو بولې سي هغه ته ورسي اور تو رسول رسید اپا دے بانے طول متفق سید احضاب دیش حکومتوں لوئے لے سرگن اشپیتا اور یا کاتیا دا نرطور سر متفق دی مالوم ورکی افدہوم ورکی پیسیم ورکی ہر سو ورکی مسلمانان چا سور کرنے مسلمان لا چاولا تشیور دیتا پاکستان تا لس پا خود دیری جو دا وسن آسل چا تکی دیتا رائی کری دی خود دوارے کری دی اللہ ام کرے دی نلہ سرم کرے دی دوار طرف تا ہاں طرف تم اہو سرم تانگ تا پائی اور دی طرف تم تانگ تا پائی کوئی چی کوتا چر گا پار طرف بانی سانگ تا پائی کور کور کے سوگ رے چرا دی جی سی سوچتا دینا ملت ابراہیم خواہت نووت اگر ملعون کی نووت اللہ ور پیو لگو اللہ تبائی کا اگر روح مرد پاکستان نووت دا سی بے غیرت ہو لس دیر پاکستان دا سی بے غیرت لی دران دی چی بے بسنگ دنوں گی جی دو خمل تبا کا خلق غر کا بے بسنگ دنوں گی قانون کو پیش کو دو پاکستان کو یہ قانون کے لئے اخلاص و اخلاص دی کہنا قانون کو پیش کو پلے کو ضرگون خلق اگر ہوا جی مڑے کا اپا ضرگون خلق اگر دے رہے کا او بانی ملک افغانستان ہے اول تبا کا پاکستان من رسا لنی شروع دی اگر روانا دا اس غیرت پکارو چی دو پختنو حکومت تے چی پختین ہوئی زمان ملک با یو تک نہیں افواج جی فل دیرک رہا شی زمان دا قام سر بزر دو رہی گم زر سر پوئی گم پا خبر بانی دو جو سکاری چی زمان قام ہوئی نا اوز وقت پڑا کئی خواہی کن رکی اوز وقت پڑا ویلی خان جو وقت پڑا کئی نو مخلی اگر بو تا اول دو دا غیر پیراخ کے کنا سو تی اگوا وانی اگواری پیراخ کے را دا زلی بری کے نسو زلی نسو سو گوان کی زلی دولست تے زلی دولست اقوام اخبر تباکا پنجاب کی نیست تے پسین کی نیست تے اکو پسین کی تیجی نو پا پختین کی نیست نو کو سرا سرا لن را بشی پختین کو مزا کرے اس بل ملت ابراہیم حنیفہ نو مکو آئے گا بلکہ سیتا دے دو دے طریقے دے ابراہیم علیہ السلام تلکو بتوحید دا اللہ وانی نو دم سیکان آنا تا سم سیکان خلقو تا دا تعلیم ورکا سبق ورکا وائے خلقو تا آمنا قولو آمنا انسان ندا دوان دے استمرار دے وائے ہمیشہ وائے خلقو سر ہمیشہ آمنا باللہ یا کافر تا دعوت تے او خلقو مو آئے گا خبر کونو ہو دانا رسارا بلکہ دعو آئے کونو آمنا باللہ سنگ ایمان روڑے پا اللہ بانی سنگ ایمان او بدو ربکم لا تابدون الا اللہ جو پیغمبر پا خونا سے پاتر قروان سے او طول پاہی بانی من راول ایمان چرا لی گلے سی منتا اپا طول آو چرا لی گلے سی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ازنو تی طول آو تا چور پیشی موسا ایسا علیہ السلام تا علیہ السلام اپا طول آو چور پیشی نور پیغمبران اللہ رب دی طرف مائی طول دا کل منو ابراہیم علیہ السلام والسلام اغسر کی منو باغبانی تکلیفون را غلی زمین کی ایمان دے من بدا غشیو اسماعیل علیہ رور تا تحصیر زبال علیہ دتا تیارے دی اسحاق یعقوب علیہ السلام اولا جنا علیہ السباب موسیٰ علیہ السلام تا جہاد فرض زبا تیارے دی عیسیٰ علیہ السلام خلقو پا دے بانی قربانو زبا قربانی دتا تیارے دی اما نم باغا اگر آگر چارونا بکن اور نور پی غمبران ونہن لہو مسلمون یوز جو اللہ تی غاری خودن کی حکم دا اللہ بمنو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ تَرْغِيبُ جے کدس ایمان راور نظم و سرط و دشمنی اس طرح نو کو مانا حق نظرنا خلقو بِمِثْلِ مَا پَسَانْ دَائِ آمَنْتُمْ بِهِ چِتَاسُ پِ ایمان راور لے دزرنا منلی آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ یہ مثل مانا کے مراد مرے ایمان راوری پا آسر چرا لے گریسی تاسو پچی پی ایمان راوری رے یہ تینین سو پسام الاری باندی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات تھے فَإِنْ آمَنُوا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا عبداللہ ابن مسعود قرات تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ ایمان راوڑ تا سپاہ سبانے کے تاس کی ایمان راوڑ لے نو بس دا دیا کامیاب دی او قدس ایمان ایران اور نو کامیاب نگی نو صحابان ایمان دے نو مثل ما آمنتم دے دغس ایمان راوڑی دنیا خلق نو کامیاب دی دا والی کہ مثل پختر دیسی مانا مراد ہے نو بیا پا ایمانیات ایک اول ایمان پا اللہ بانے دے نو مطلب بدا شی ایمان راوڑی دو پا مثل دا اللہ بانے ولا مثل لہو احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد دا اللہ مثل نشتے، مثالی نشتے، مثیر نشتے، زد نشتے، ند نشتے، مناوی نشتے، مقابل نشتے، لا زد درہو ایمان راہو دو تاغبانے کی تصدی ایمان راہو لے اللہ او خیرت او نین کی کسی جدا تول دین مثل پا خفل مانا کیا و تعلیق دل محال لے پنا ممکن باندی لکا سوئے کد آخر دی پا ما باندی روالو نزد بیو سم نہیں دے اڑے سی نہیں اگر آئے سی وہ کہتا رواڑ نہ سے اڑم جو تو تیار جدو رواڑ اڑا پانی نہیں سے روڑے لے کرنا فائن آمنو مثل ما آمن تم بھی لیکن ایمان راوڑی پسان دا آئے کہ تاس کی ایمان راوڑے گئے تو قرآن وانی کتاب بل پیدا کی اب ایمانیات خونی تو قرآن وانی بل خورم ایمانیات پیدا کی تاس کی ایمان راوڑ اخل کو بھی ایمان راوڑ نہ پسان ہو بشی ولا مثل لہو میں قرآن مثل سے میری ایمانیات مثال سے مثل سے مطلب تو نہیں سے دا لکا مثال پتور بانی کتو ہوئی تھی دا گڑ سر ہوا جو اگوی اللہ جی نکی اللہ جی بیا نکی اور بیا جی نکی بابا ولی کزو ملاشم راگل بسوک تر کزو ملاشم بیتی اگر محال تاری خدای جی نکی تاری اللہ جی ملا نکی وہ کسی نو گڑا بگیا سارا ہے نو بیا بم گڑا سارا ہے نو بل تو شیخ ہے نہیں یہ گڑا ہوگا سوک چلے چیرے ملا شیر ہوگا گڑا نہیں کرے وہ اسے کہا اپنا ربی شیخ گڑا ملا بیا بم تو سارا دے تیرے کبا ہے قرآن تعلیق دل محال تے دے قرآن مثل نشتے دے دے مثل دے دے ایمانیات مثل نشتے دے وہ کتول مثل پیدا کی ایمان تیرا اوڑے نو تو سما بشیر مثل نشتے نو تو سما نشتے فقدر تداؤ یقین سے وہ پسام الائے بانے بے مثل ما آمن تم بھی ولا مثل لہو مجھے سے مطلب دے ہوئی مراد المراد و تبکیت تب کول شرماول ساری کول لی زد سی دین بل پیدا کا اپاری ایمان راوڑا پیدا کا در سنتے ہیں جو کا قانون پیدا کا ولا مثل لہو ادا ہے مثل سے مطلب سو حسول دین آخر مثل لہو ولا يمكن هذا ممكنات نبي يا مثل صلة زائد دي مطلب بسشي آمنوا فإن آمنوا بما آمنتم به يا آمنوا بمثل القرآن تير كتابنا يدراو زدان نماني كنا ما تير ماني بتوراة إيمان روا كده قرآن مثل لي فأقايد وصوله كي فإنجيل إيمان روا لأنه قرآن أصل لي فوصول القرآن القرآن معاصر لي فأقيدا اپوزوری دین کی فقدی احتدہ و نصیب پسام علا عبانی قرآن امانا کہ تورات اصول امانا قرآن غب امانی کہ تو اصاف انکار نہیں کہے ات تورات اگر غیر و محرف آمنو بمثل ما آمنتم بی صرتم بی مومنی یا دا مانا را کہ ایمان راولی کنی صلی کہ تاس بی ایمان راولی اصاف دی ایمان وان دی ایمان دو راولی نصیب پسام علا عبانی کامیاب بشو دے من قیم کتاب دے بدائے والفوائد سلور دے بکی پیدا چیزی دے کم سلور دے بکی ناغا سلورم جل جسوا یو یا مخبانی آیت تفسیر نقل کی خدا قولون ما دا غجی کر دے بدائے والفوائد جسوا یا اجتمع سلورم جل ادل باو لیل استعانت لا لیل انصار یا دید استعانت آمنو بمثل ما آمنتم بی کتر ایمان راوی دو تو مدد دو پشان دا آئے کہ دے تاسو کی ایمان دا ہوئے لے تورات دا دے پشان تا دے پا قائد بانولو کی نو دے تورات دا منلو پوا دے باندے پا سبب بانے پا وسیلہ باندے پا قرآن ایمان راو دی نو کہ پا قرآن ایمان راو دے تس پا تورات پسنے مسلمانی مطلب دا سو تو رمبانی کتاب منلو باندے پورا پا پورا باندے نم مسلمانی یا پورا پا پورا باندے منل دیم دا شانتا یا مطلب سو کہ جب اسی تجدیق ہوتی ہے کہ رتاب سے تجدیق کرے دے پدے تیرے قبانے نو پس آئے نکامے فَإِن دَخَلُوا فِي الْإِمَانِ بِسَحَادَتِن مِسْلَ سَحَادَتِكُمْ خراب القرآن میں ستاس وانی شہادت دا منافق وانی مجھ سے پخلوانی لا الہ الا اللہ غیتی عقیدہ دانہ دا محمد اسی اللہ غیتی عمر دانہ دے عبی عبداللہ ابن عبی ابن سلول ہو دے جنہیں پرد بانے یا خلقو اللہ اللہ احسان کرے رہے دا پیغمبر مگر راولی گو اس تم سے کو بھی غیری بگر لمن جختوں سے جو ان اخلاص بھی زوان پاس دلنگانوں سے کہنا دیکھو تم پیدیم وہ پیدیم بہت نے واپس ہے کہ آزاد میں واپس ہے کہ کہنا چاہیے مگر مطلب کی لکھی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو بھی معیار حق نہ مانے. دادا وہ کتاب دے دادا آتے بھی کتاب لکھے تھے دفات کی بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ نو دا بد حق دا تول سبب نہ گنجے تول چپنے تول بانے تلم چدا کار ابو بکر کر لے پدے تے تلم چدا عمر کر لے عمر ہوئی لگی پدے تول بے سوا دا غنو دا بچہ پا تول بانے نہیں نو دا پیغمبر آتا تول تا تا چارا ہو رسو دا ہوا ہے کنا پیغمبر تول تا چارا رسو لگے دستور جماعت اسلامی پدے ہم دے دستور جماعت اسلامی یعنی دستور دا آغا جماعت چی زمان اسلام منی مخدا اسلام نو اسلامی یعنی نسبت ملی یعنی بغیر دے نسبت تا زمان را دا آغا اسلام چی منی جماعت اسلامی دا خواہ قاضی صاحب لوگ کتے خلاص پا ہوا قول بلگو وانی ازاگی تا کہتا را وصورا مخبر لوگ کتے نرم اکرانو پدے رانی خواہ دا مرگرتیا جماعت ملی یعنی پی جی قمق اللی بی اقوفا دے دو اخو خودی کیا غدو سر مرگرتیا چی اپدی عقیدہ بانی چی کیا رخ سر ہو داغین علاوہ نور جماعت سیاسی جماعت تے ہوں تو چوکی مجبری تھی جی پی سیاسی مسئلہ کے چوکی میں خلاف کو اخفلہ ہو خالا فَإِنْ آمَنُوا لِمَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو چرے اگر دے لئے تو جس قسم ایمان در آلو رہا دس ایمان رانا واللہ کا دو دس ایمان دے دے حل من مبارز حل من مبارز حل من مبارز جواب کو پانے چلو صدیق پاتی تو او وقتا او وہ ہوئی دنگل نبی علیہ السلام دا لن نونا سو پین نونا سو سچل کہی یہ دا منزل کی آواز کی حل میں مبارک تو پانے کے زم کے سر قلم دا دا ابو بکر خپل زیر دے خپل زیر دے رسی بے نان راول دے اور یہ گل چکنا پا دی چیزے سر قلم کن دس ایمان راولا کنا زیر دیا پریدا رور پریدا پلار دی پبلا کے دن پریدا دین تو وا خبر مر کر سے مکو پا رہی مر گئے کہ جمع پکا دے سدا یہ تین صبح سنوالا رہے اور کچھ نہ اوڑے جس ایمان دار اوڑنا کس کے لیے مولا مسلمان ہوئی یہ تین جی دو فائن نہ مان بے شک ہم جی دو فی شقاق میں نہ ہوتی پڑیر دل تن کی دن نہ بے دل تن دا دیر دی تنین مانا کن شقاق شقوی طرف تا شقاق یو طرف و بل طرف زمین خاجر آئے مدین نوودی پڑھڑا ہے جننا فسایت لی کہم اللہ تو دشمن آشو تو خلاف شو زل ساتھ سکے رو بھوغو پرواز نساتے خام خواہ پورا دے در اللہ پورا بشی در اللہ ہر مصیبت اور پریشانی کی حالی ہے سند پارا دے تاکید دے یہ تینی دے کے دو دا خبرہ پاکی چیز دینا در کشو برحان کے دا سے غرائب القرآن ہوئی ویسی کس نے استقبال لپار رہے بلکہ مانا دے کہ لکن پہ جمرا دے گا دیر خواہ رہی کے دیر خواہ علم والا سبحت اللہ سر لے خبر بوزلا ویر نکی گوئے یا کا نابد و ایا کا نستائین دا رنگ پزانو خیجوا ویر نکی ویبودو ربکم دا رنگ پزانو خیجوا ویر نکی لا تعبدون اللہ سواد اللہ اچھا حکم بنا مانی دا رنگ پزانو خیجوا ویر نکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت مسئلہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ ویر نکی دا چی قرآن صحیح ہوا ہے صحیح مانا عمل کے عقیدہ کے راولا اب پیغمبر ذرا جی ویر نکی ولما جاہم رسول من عند اللہ مصدق لما معاہم یہودیان غنی فیما بدا فریق من الذین اوتی الکتاب کتاب اللہ وراء ظہور قرآن درست ہونے کے قرآن بخت تھا عقیدہ و عمل کا صبغت اللہ استبیغو دی صبغت اللہ استبیغو لا دیو صلو اللہ صبغت اللہ پاتشو یا اقبل صبغت اللہ سوک دے دیا صبغان برا تسے دی دین اللہ فطرت اللہ دا اللہ قانون بانی رنگ شئی دا اللہ پیدا کئی طریقہ بانی تین شئی کلب شئی نور وجہ دا مدد کرا بری رگر چامنی سوک دے زیاد خستا دا اللہ نا ترنگ ورکولو کی دا رنگ دے دنیا یو پر دا ایماندار بل پر دے اور ستر دے دے چانے نسوے طول دنیا تا مقابلی تولا دے یو سر جنگی جم نظر فروان جنگی جم پزر کی ان پیو گزارو لگی کبھی سید سم خود پیو بول لگی اور چیو سر جنگی جم زما پیو میرا جب ما بھو جی جو خبا سید سم خود ما ذرا سر سوک مرم نشی مجھے تا تیار سا اور نحن لہو عابدون اور منجا خاص دا اللہ یہ عبادت کے ان کی عبادت سنانا منجا خاص دا اللہ یہ مومن کی نماناو کا عابدون اور منجا خاص دا اللہ عبادت کے ان کی نمیزن با اللہ لکن روگی با اللہ لنسو نور بفکر مسلمانی سے دے نہیں میں عبادت فریضہ اور روح اس غرمے بانی موز کا جنہ کی کیا نا غرمہ بانی گناہ لے کے تفت ہے نور پہ اوتے سے اکائے دے دمائی جے جانا ہمی کی مجرم دے بس پہ نور خطو سے کہے نمی کی داولی نکی لیکن اللہ یہ نہیں کہو پڑے وقت پڑے وقت کی رنگ سے کہا اللہ ہمیں قتل ہے صدوات اللہ من خاص دا اللہ عبادت کے ان کی نمان ان کی دے حکم وہ آیا تھا اتحاد دین انا فاللہ طریقہ دا دعوت اور طریقہ دا مناظری زمستہ مناظرہ پتی سیمائیں گے تو پتی سیمائیں مصر پر دول گئے کتابوں نے بیرہ غصی دا در رجوعے وجوعے تچل تو مناظرہ تو پتی سیمائیں دعا بعد سنن و تغرق سے تو کفر و اسلام مناظرہ کج دے مسلمان دے ہوکا ندے دعا بعد سنن بائی مناظرہ کم بوش دعا مناظرہ پدے بارے کم جدل تو جمعہ چیزی کنی کی تیری چلال مولای جمعنی کی ہوا ہے جمعہ چیزی مائنا ہوا ہے کی جمعنی کی ما یارم ما بلا خبر غاون لگا دیتا غرص ہوا دو باچہ سیب داو تو ہوا ہے کنا مائی داو تو ہوا ہے کنا سیب تو دے رہے دیتے دیکھ لگ سو نو ما تاوی زد جنی نیم زی ماسکوشیری نکی گی ما جگری نکی گی ما خامی نکی گی ماسکوشیری نکی گی مسلمان آنی نکی زی خدا خبر از آتون آتی دی جنی ہوا ہے جمعہ تا تزال لگا جمعہ جنی کو ماسکوشیری نکی گی غام نکی گی انگیز تر اللہ خفا حضور تو مسئلہ توحید دانم مسئلہ یہ بیان کرلو پہ جیسا رو گو گو مسئلہ خیر سو خبر جاتا مسئلہ لیکن قرآن ذکر دے اتحاد دیننا فی اللہ کم اثر پہ سکر دین جی تاسو خبر ہے طریقہ مسئلہ دلیل ہونا مسئلہ کتابوں نے آنے سے جواب پر سرط پانے اور ہمیں دعا نہ وہ لیو پسی خوری وہ عقیدہ بھی درست لے جی یہ عقیدہ نہیں درست لے جی دعا پر سنن اتحاد دیننا فی اللہ تاسو خبر ہے طریقہ مسئلہ پر بارہ بھی دنگا اللہ کی دلیل بھی نہیں لیکنہ دلیل چرتا دے مشرک سرا مبتدے سر دلیل چرتا دے وہ پلانچی کری ہے پلانچی کری ہے جی کتاب کری ہے اندہ کتاب جن جو یہ کتاب بندلی کری ہے وحی اللہ ندا خطائی بہتی نشی یا با پھر جتنے پہ جنو جتنے پہ جنو خطا تین راکھ لے اللہ وہو ربنا و ربکم حال لا دے کہ اللہ دے پاولن کے زنگا پاولن کے احساس او بجو ربکم اگر رب لے دیا ہے او بدو ربکم ہو ربنا و ربکم آئی متصرف فینا و فیکم زمین تربیت آگا چلی اور بیا لنا آمالنا و لکم آمالکم و نحن لہو مخلصن منین کے واللہ لہو خالص کی خالص کے ان کی اخبر زان مخلصن لہو انفسنا دیو اللہ رنگ بی دیو اللہ خون بی دیو اللہ عقیدہ بی دیو اللہ خون بانی بی پیغمبر عمل بی پیغمبر عمل بانے گا عمل کن مخلصون ام تقولون ان ابراہیم دعوت دیو چیزا تور زنگ کو دیں گے لیکن ویدہ چی اولیاء تور زنگ کو دیں گے تور زنگ کو پخونا بارے لے بابا زمان کو پخونا شیخ غلام ادھا مہیدین اگلی زمان پخونا شاہ ولی اللہ سے زمان پخونا بل زمان پخونا لیکن اوزو کی سارتیاں میں شاہ ولی اللہ زمان کو دیں گے سنگ دیں گے ہم غیر مقلل شاہ عبدالعزیز غیر مقلل شاہ اسماعیل غیر مقلل وہ دروغ دیں دروغ ہے نور پستر کا پتاوائی اگا خوئی تقلید پکار دے او حسر دین او یتینی خبر کرا دا اللہ در رضا والا خبر وی اللہ پا جی صلور مضمون کی منحصرہ کرے گا او زما تا کشف او پا لیدو کتو کی دا خبر کر گندے صلور مضمون کی دن نبا دا صلور نبا کی جن خطا کی جی اپا سلور چی دیا دلیل چاو گورا چی چا دلیل قوی دیا گو من فتو پاریو بانی چی ویچا پا پلا عمل بکر ویغا مقلب نو شای اسماعیلی مقلب نو رحمه اللہ نچی باتی نجور چی پکاری سلور غبون غوز کی ایسا جایی آوالی لاوالی غبون غوز کو لیکن آف اولیاء دروغ وی اولی چی دروغ مو دروغ غبون غوز کو لازی اللہ نرماز خلقی خب جیس دی الحمدللہ عام طریقہ کار غلط ہے دنیا کی طریقہ پر خبر روان دی یقین ابراہیم اے تاسو اے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ابنائے او یہودن پر دین دی موسی علیہ السلام یہودیت دا دو چکم کے دین دی موسی و یہودیت تو اپ دی دین باندې درو وان او نصارا یا او پرنگان پر دین دی عیسی علیہ السلام یا خوبا کی تیر سے دین پر دین څنګه شو مطلب دا او کہ دا مونږ چې کو دا خونه دا غلا یا رب ترقو با رب ترقو باندی روانی درو وای تاسو یا تا تاسو پوی اللہ اللہ کو پوی سو دے غد ظالم دا چانا چی جو پتی تھی تا تمک پتا پا جی تھی شہادتا حق خبرا چیزی دیسو سخا عید اللہ طرفا شہادتا مفعول دے کتما موصوف دے اندو یو صفت من اللہ بل صفت دے دا مخلوق گواہی حق خبرا پتا کی ان مجرمی تمر مجرم دیا تو کیا دا اللہ حق پنچی خبر ہو تو معلوم ہے پٹے کہ خلق کو تمر ظالم دے تو گورا دے خبر ہے خبردار ایسے بھی نکلا مدا چیز اللہ جانے میں خبردار دے قابلیت تو خبردار ہے دوست آگا پٹک دا غبر تو سدائی تاکہ تو پوچھتا ہوں کو مجھے اللہ جو ذرا نہ خبر آدھا تو لوگ ان کی توسیع کو آئی ازلم بے سخت ظالم دا ازلم روس سے صورت اخیر کے اجل تو بدایا گیا ہے ان شاء اللہ ظالم دے چیز بندہ حق پڑکی نو ازلم دیا گا سو چیز اللہ حق پڑکی اللہ نہ خبر اندے تلک امتن دا دیا رہے قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم و مشاران من آجے گا و اپریوے چی خلد دا یاب نیوسی پلامبوزن اشنا زی دیرہ نازے گا ما پلامبوزن من آجے گا خر دریاب کے پورے تھی دو دے جی رخ سے دو دے جی زال مخو باسا زال مخو نباسی نو پرے تھی خر دریاب جی ہوسی نتا تلک امتن دا امت دا مخ کے ذکر کے آگا مسئلہ جا رہا گا سپو مسئلہ منع دے گا یہ دا تاسیس سے زال کلام ذکر کے غد مسئلہ نو تذکر آوا او دل تک کسی ذکر کے مسلمانان تو دا گا جماعت تیر سے جتا سو آگا او کئے تاغوب شان دیئے ہوئی شان تا تیرے جان شان تا پو نصب نار نسائی ولکم ما کسبتم ولا تسألونا اما کامی عملون نبشی تا پو سرے داغنے چاہو سو کول دا تا پوش نکی دیو خن خیلنا تیتا داغ سوئی نسائی گھٹی جی بطورو ہو دروغ دو کے گھٹی بطورو ہو لو اتا داغ سوئی نسائی اگا پول دنیا کی را گونڈ شنی چی ستو لاغ گھٹی لاغ پوری غد نارا گردو لے دتا سکان جارگا تیرے جان جو تول تول دارے کے ہوگا کہ کونو گفت کی دران کی مسلمان کوئی دا خون خیلی کی مشروع و مسلمان کی چی دلتا دا کافر و جرگا ادا پوری نتی سیت پو مرتو ہونا کی دا غر گیر آوال کنگی یا خدا و دروغ دین دی دروغ و خلیسین و تقیاسی جانا دا مرتو ہونا بسن رو اگا سیت بسن رو نا رسو خدا غو یا دا گولا دا غا پیولا جیدا گولا پیولا جیدا دا اگا او بی پرپک دناوی نا پجر پر لگل پرو تو دیتا ہم طاقت نرسیدن او یغا اسکونه در را ورزولو اپو سیکان را ورزولو نی سیکان دلتا کم جو دلتا خون جایدی نسید پدی اللہ قبان دی سیکان خونو اگر اپو سیکان را ورزولو کمانینا را ورزولو نزولتا گفان کم دا غر پو اختاری کتا سو بکی دغم را غرگی پیدا کر پرخی دی دغم را غرگی پیدا کر سیدا دم را غرگی پیدا کم بیانی را ورزولو عرامی بجو دی دینا وی پو گبانی پوری تا بیا بیدا اگر شدن را ورزولو دروغین دی دروغ و رشتین دی تقیاز دی دا خبر او کلی کرامتین دی سر دی کرامتین اون کرا کرامت دی که خدای توب دی اللہ را غوزی رسی او دیا کرامت دی مرگ دی سیک منی دی اندو منی دی اندو کرامت دی فرقولی صفا آتر دیگا دامین زنی مضمون ختم کو دی ابراہیم علیہ السلام تذکرہ دا غم مقام و درجہ تانی دی پیجندر ابراہیم لکہ صحیح تے یہ تانی دے پی جنگلے پیر بابا رحمت اللہ علیہ داغا دغا سنو لکہ دا تکی تانی دے پی جنگلے اخون بابا رحمت اللہ علیہ اگر دا سنو لکہ دا تکی چیز ہوتا ہے تانی دے پی جنگلے داغا بزرگ دا میرا پیجنے دا بزرگ بزرگان دا دی چی قرآن تر کرا کرا اتبا بلا باندی آرا دی پیجندل دن دی دا او درجی ذکر کرا دی دا آغا آدر خبری بنیادی ذکر کری او ترغیب ذکر کرا تو زوران غفنی ذکر کری دا خون اعتراض جوابی ذکر کرا سیقول صفا من الناس رسول اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کیو نو بیت اللہ کی بطی سے طرف تو دے دو کہ بیت المقدس دو مار لگا دے دینے کہ اس واقعی او دا سیدری جی پجے طرف بانگے نو دے طرف تا قبلہ را سارا لا او دا طرف تا بیت المقدس دے کلی کی نیم آسی دا مدینی منواری پیشا دین دین دے کلی دا خوب بیت المقدس دے طرف تنیسے وہ دے طرف تختے مراولا او دا سماتی کی ممخکوالی سو مراولا وہ دا پفانے کعبہ وکن پفانے قبلہ اگر پخوانے قبلہ وستاوری سے ایبل طرف تا پادشوا وستانے قبلہ خوبل طرف تا پادشوا فلسطین دے آیا تھے بیت المقدسی طرف تا اور دنیا سے خوص مخکے دار سنتا چیارا زمان دے طرف تا پادشوا مریر لگ دے ایبی طرف تا مخکا دا پخوانے قبلہ دا خبر غلط ہو نبی علیہ السلام تا سوچ ذکرو کہ دی طرف تا کوم نظما دنی کی کعبہ پادشی جو جو رکڑے اللہ لگا اور کوئی آواز یا غیر تمخکوم دی تمخکوم مغا پاتی چی گی اختلاف سبب جوری گی دنیا جوری گی نو لار با دی تو مخبا یا غیر تمرا گیا دور طرف تو لیکن مدینی پر ار طرف انو کی جاسو اس کا دی تمخکی نو کعبی تا بشار آجی کہ کعبی تمخکی پا دی طرف بانے دو تو مردیس تا بشار آجی تو چل بلتی پا دی طرف دیت کیو خو مخکی اقسان تا فلسطین طرف تا یہودیان دی اور دی علاقے نور استوگن خلق دے کہ نفرت داون میں نہیں جوڑی گی نہیں جاتی گی تو کہ نفس رہی موجود نہیں میں خلاف مو جوڑا کہ نفس را گئے دا دا نفس خلاف مو کہو دے ہر تو کی خلاف تو ادری گی ادری گی با میں پیغمبر علیہ السلام تقریباً وہ لسنی آشتی بخاری کتاب الیمان کی نبی علیہ السلام صرفت قبلہ بدل سو بعد ما صرفت بعد ما صلح قبل بیت المقدس ستتا اور سبعتا عشر شہرن بخاری کتاب ایمان کی پارا سے اول اس میں نبی علیہ السلام اگا طرف تمود کرو پر جب کی زبر گمیاش کی علا راس سبعتا عشر شہرن اول اس میں سے پورا کی دو بانی من مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تا فکم مانز کسی ہوا فی صلاة العصر آدی الظہر مستخیم یا مجدر کے قبل بدر بشهرين ده بدر ده جنگ دنیا سی مختلا سی ہوا اور قبل بدر سلو پمانزه کی دی طریقه باندی درستان تا نور علماء مجی کرکلی دی ونحوی فی المسند ابن جریری مسند کی اول جل پینزو سوا تلور جرسن مقبان دی حیات نقل کی درستان تا ابن جریر نقل کی نور علماء نقل کی رپدی بنیادی ذکر کرا جدا بدلی جی انقلاب برا جی سوڑ دیکھے جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا ہوا کہ قبل زمان دی نکو والا دا انبیاء والا مقرر سوئے انتی منزل کہ دا مقرر سوئے دو رکعت یو طرف تا کوئی دو رکعت بل طرف تا مسجد زول قبلتین وہ سن پاک کنم بانی مشہور دی وہ کم طرف تا کی نبی علیہ السلام پا کم دیتی راو اور پا کم دیتی موز کرو آغا دیوال کی آغا محراب تر تو وقت آو سعودی حکومت ختم کر رہے ہو کہ دا کفر شک نہیں جوڑی جی کنا یہ طرف تا یہ ہوئی دیوال دا طرف تا دا طرف تا نیز گئے نو پیغمبر علیہ السلام مانزے کے ہوگئے گئے دو رکھا تے کلی دیا بل طرف تا کھا صحابانو پسے ہوگئے گئے مختی روس بسو آروس تو مختی سو نیز تر تا ہو رسے دا خبر کیا تا مجیگر ہو رسے مجیگر کی گئے گئے کیا تا سار کی ہو رسے نیز سار کی قبل بدل سے نیتی نہیں ہے کنا سار خبر رسے یہ لینا سار قبل بدل سے کیا تو مرخام رسید مرسوان رسید ہے مرسوان کی بلدہ در سیوہ کیا تو نمائی دیگر مرسخین رسید ہے بلدہ در سیوہ وہ صحیح قول بانی دادا کہ آگا وہ مرسخین یا مرسخین پر مانگتی ہو اور بیا نبی علیہ السلام خبر لے گلے فی صلاة العصر از زہر از بدر ندوار مرس انقلاب جو سوگ گور ہوتا ہے وہ عبادتی نہیں کہ لوی عبادت مجھ دے اگر دو مجھن کی طریقہ نشتے ہیں کل دی طرف سمجھتے ہیں کل دی طرف سمجھتے ہیں دی پر پل دن کی بھی یقینی نہیں دے کل یو مختران ہے کل برمو پدر بس رہے نور کی ادبار کی دائے ہو گئے غاس و رسل یہودی کی بلخوا مسلمانان کی اگر پدر تردد کی شو دین مخت کی مسلمانان کے مڑی یا تو مرگ مری پل بانی یا تو سرایاؤ کے اسکروں کے پیغمبر السلام لی گلی وڑی وڑے لس لس و دو دو دری دری سولو تنا داغی کی مڑی نگاہو خو قبلی تمنون کعبی تمنون کو آمون بی ایمانیات بنیاد دے نگاہو سر بچی چکی جنو پاغی بانی پریشان ہو کدا بچی کی بل طرف تا منافقان ہو آ جوڑا کلا لینن دے پلا نن دے پلا رکو بل خبر بانی بسا گئی چی ادبارو کی منافقان یہودیان پیو طریقہ رب دی مومنان پا بل طریقہ پریشان دی مشرکین و بل غوغا شروع کرو سیاسی انقلاب را رہے لیدے زمانگا قبلی تا مختو گرن لبلی دی نور و نوم راوی گا خودی پا زوانے سے ہو جوش کے جذبہ سے ہو سا خبری شروع کرو از دے رو رو را گر جی زمانگا خبرو تا ناغا جاتا دی پیغور و جاتا خطرناکا قرآن تسلی ورکا اصحابان اللہ رضی اللہ عنہم او دا تسلی پا تلور ترقو باری ذکر کر لندو مقدوم ویقول صفا مطلب دی جواب دو مختول پا امر دا اللہ دی کوئی نور خاطت مختہ نوم دارا غلامی کوئی نور پرواتت مختہ نوم دارا غلامی مسافر سفر کی دی قبلہ معلوم ندا دا قبلہ تسی جہت تحرر سوچ بول کی فکر بول کی کم طرف تا غالی خیال را چی دی طرف تا قبلہ دا مبسر طرف تا بودی لی مون کم مونگی وزے کی قبلہ طرف نو معلوم دیو طرف تو دلی لما سوڑے قبلہ بل طرف تو میں طرف تا دلی بل طرف تا دلی بل طرف تا دلی مجھے تیرے کم آنی چی طرف معلوم نگی خسو چکا چی پر کم طرف تی غالی گمان را گیا گیا تا مختا تا طرف بانی ہو دلی با مجھے کسی نے فرض ہو لکی مقصود رضا دا اللہ دا اگر کہ دغا طرف سے مرکے کہ دے طرف تا وہ چی طرف معلوم دے انہا اللہ دا مر خلاف مکو دے زیادہ چی بوین اپوان اول گزار وقت صفحہ دے صفحہ صفیر دے وہی بچی دا المستن میں تلو رکا دے سار دا دو ہے دے روح اسپتی رسید دا پکا دا وچی دا تر رکا دے فاقول صفحہ دغنین اپوان دما خم دا دو والی دے درے والی دے پکاو کے دوے کہ مجیگر تا مخین دی دی اما ستون درستون دی دی پکاو کے دور کا تا ہے نو سارا گد وکڑے دا دی کلی پول صفا صفا بول دا یو مر سو دے جو وگے نو دا بول پس سارا وگے دو تن وگے پول صفا قمقلان بول مثال پیش کر دے یو لک قام جن دو توئی وای بنا پوان پدین کی تینا پوری من الناس خلقنا کسیو گردول دو دو مخکولونا قبلی آیتے چی دو تو سمات لمخی چی تو مخکول آگا سوا اگینا والیو گردے دو قل اللہ المشرق والمغرب کمی تو بیت المقدس تا دا اگینا والیو گردے دو ابل طرف کے مخصورو کو کامو علیہا ویوتا جواب اول خاص دا اللہ دے نور خطیزم اپری وچیزم مانا صدا مشرق و مغرب دا اللہ دی کہ اللہ ہو جی تمخکن ہو جی تمخکن کوئی بل طرف تمخکن ہو بل تمخکن یهدی من یشاء الی صراط مستقیم اهدنا الصراط والمستقیم نفس نغواری اهدنا الصراط والمستقیم اللہ چستا کمالا فخدنا مقادی مضبوط کا چین کا کہ اعتراض دیا انکم ولی داو کرنو ولی داو کردار ولی والا تی امر دا اللہ دی اهدنا الصراط والمستقیم یا دی من جشا و الی صراط مستقیم روانی تنگی پسلسو کیووائی تنگولی پترب دلاری نیدی بانی مشرق مغرب دا طرفون تین امراد دیانی شرق و غرب ملی ما بین قطر مشرق شمسی و قطر مغربی ها و ما بین هما من العالم مانا طول دنیا طول دنیا ہر سجی دا اللہ خطیزم دا اللہ نو پریوچیزم دا اللہ نو دنیا کی دین بارت سینی سے پری کرا گیر بی مانا طول عالم دے دا اللہ چی سخونہ کی نزبہ ہمانم للہ المشرق والمغرب یهدی من یشا مشرق والمغرب مانا سو اے بلادهما والارض کلها والجہات بے اصرها غرائب القرآن وی حال سے دا اللہ کا مختی قول دے بھی جریل بھی ذکر کر ما بین قطر مشرق الشمس و مغربها و ما بین ہما من العالم دیم قلب قول غرائب القرآن ہر صدا اللہ یہ حکم طرف طرح تو ہوئی زبو تجردن یہدی الی صراط مستقیم حکم منل صراط مستقیم دی حکم کی نفتی قتل زان فی فول او دیتن مخول دد بھی دنی چاری سرات مستقیم دی وکذالک جعلناکم امتن وسطن لکہ تاستو چین اللہ رو خودلا اکاوی کن رو گردو لئی قبلت اللہ تا مقرب دی معظم دی کن رو گردو لئی نو دا سانتا دا سانتا جعلناکم امتن وسطن کما حدیناکم ببیست نبی و انزال الكتاب پیغمبر میں رو لگو کتاب میں درو لگو اسیلہ میں تو خود رانو در سانتا کرائی ماتا سو اور جماعت وسطن دیر بہتر وسطن فإن طرف قصد كلا طرف قصد الأمور ذميم أول انتهاء نقصان رجي أول كتوالي أخير نقصان رجي من أسلم وسطا كامل جماعت نزيعتيسك أو نكاميسك ودين موسى عليه السلام زيعتيو سخفيوة لكونو قوم سخطو قوم ناكارم تو دین دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی وا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین قانون دا اللہ ورکڑے وسطن نو امتن وسط تے تو دے بانے تیسا جاتے ہیں مکوان امتن وسطن امتن خیارن امتن خیارن امتن عادلن ابن جریر ہوئی امتن خیارن امتن عادلن حدیث مرفوع سے اکیت کان کے نقل کے غور جماعت او دا سو کدا غور جماعت خبر را چا سر جعلنا کم تاسو نکرائی نو اول مصداق دا خیریت سوک دے دا خیاریت الصحابتو رضی اللہ عنہ دا دے مقابل کے خمینی او دا غز ذریت کہ پاکستان کے تقریبا اکثریت تنیزی کی دن کی دوست دے وقت دمر زورو کو دا غو عقیدہ دا کہ اصحابان کلهم ارتدو الا اربعتن او خمسا طول صحابہ کافر شیئی دی دے دے طلور یعنی پندو تانا طلور پندو کی عالی دے حسن دے حسین دے فاطمہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر دے او دا قسمہ یو تندو نو دی دے دے دونا نو طول صحابہ ارتد دو اور طول مرتدان شیئی دی دے دن ناوری دے دی دا داو آتن دادا او دا کیا داو پو اصول کی نکل کے اصول محمد بن یعقوب کلیدی دار کتاب دے اصول فروم کافی کلینی محمد بن یعقوب کافی یو جلد کو اصول کے لئے اور دو جلدے پر فرو ہوتی مغا عقیدہ دا خمینین نقل کرے گا خمینین دے دا کلو مرتد دو خبول خواہ داغو دین دے دا اتقیتو من دینی و دینی آبائی دا حدیث جو کرے قال ابو عبداللہ اتقیت من دینی و دینی آبائی دروغ ویل حقیقت پٹول دا زما دین دے زما دین کلی دین دے پیغمبر پورے علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ دا دین دے الا لا ایمان لمن لا تقیت لا ایمان اسے سوچی بدین کے دروغ نو ایمان اسے لا تقیت لا نبی علیہ السلام پر تقیہ رو لے رو پو لارے پر سفر کے کہ واپس رات لو مدینی منورے تر حجنا خلق جمعو پیغمبر علیہ السلام تقریر کرو ویل دا غفتو کہ علی بزمان روز کو خلیفی ابو بکر عمر تستر جبان دکھرے پیغمبر علیہ السلام تقریر کرو او دائیوی کہ ما تسوک دو سوئی نو علی بتب دو سوئی علی مولا دے زم مولا مد مخلوق دو سوئی نو علی بودی وی پا دیر خبر او دروا نپورت اونی علی پیغمبرم تقریر کرو پیغمبرم جرے دو معاذ اللہ معاذ اللہ دا درو دا دا اگو ایمان دی سنی و شیع بائی بائی پیتا گوان دا سی ایسا که مسلمان ہندو بائی بائی آنا تو ایسا که نای مسلمان ہندو بائی بائی دیو خوز بندی جرا بندی جی نو کم جا کسی انزان جی خوچ دیر جی ناغو سرکی جو بل جا کی مشرکان جی خوچ دیر جی ناغو سرکی کو سی پکار دا دار چند ترہ پچرا رو سی بنا امتن و سطن لتکونو سادا عالم ناس قیمتا سغر امت خطیب بغدادی وی او پدی اجماع نقل کئی گا چه صحابہ اول سنس دے امتن وسطن کی روسی چو کسی روان دی ناغو پتا بیداری چی ناغو بسی بپارا دی چسی تاسو گواہی کون کی دا حق مخلوق دا اللہ وانی دین اغور اور رسو نو دا بس عادت کی سوا چنی گو تا دین رسول دے تا پوستی چی جنی دین رسول دے و پیغمبر خونت رسول دا اور کسی لیے گرے اللہ گواہی کے ان کے بتا خاص پتا سنائیں گواہی کے ان کے. حدیث مبارک کی تفصیل ہے حدیث صفات کی. طول مخلوق با پیغمبر منا تو نے لفظ غذا کا ولا کی تو محمد محمد اللہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام پس سجدے گزارے نا اللہ بھی جازو کی ہوا صفات بس آئی نے شروع کی صفات شروع سی وہ پیغمبر امت بول من کے تیادی نظر آسولے پیغمبر با پیغمبر با حدیث سیدو کو من کے نظر آسولے موت رسولے دے اور اللہ دے درو کو من کے نظر آسولے گوہان پتا جی اس کا گوہان سے سوک جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت صحیح علماء نیکان علماء دا آگا دا امت کہ خبر نہیں دیا بسی سے دی تھی خود خبر دی نو علماء دی نو علماء بھائی اور نیکان خلق دا با شہیدی تھی مکدو شہیدی کی تھی دے پیغمبر تون دن دے امت تا رسول گیا دون دے من گیا آگا دے دو کار گیا اور وہ بجر ہاو کی بگواہان باندی ایدا خزمون دے بزرگون کولین مصر آگا دے زمان دے تخبرو اللہ بو اس خبر رہتا سو ایتا پیغمبر را لے گلو پیغمبر لتا کتاب وکڑ قرآن قرآن کی ری تھی پیغمبر دین تون رسول گیا دا پرشو شہداء عالم ناس ایتا سو گواہی کے ان کی بخار کو باندے پیغمبر پدے کے پاس گواہی کو چماؤ کتاب کی سویلی دا خبر میں طرف ہو لگا شہداء دا عمد ساہر کل دا فلی او کل دا عمد صحابہ سنگی قاضی تا شہادت کے سہی شاہد پیش ہو اور قاضی ناممکن خبر پر ظاہر بانی نکی دن کی خبر رو کی دا کہتے دے تال شہیدی کی دا سرستا گواہی رکھا رہا تچوائی نو دے بس سم دستی پاتی اب من دا بچی آغم تکی بود ریجی اللہ سنہ با اچت کی اسمان طرف نو دا بشاد آغا دے یو دا من دا کیا تو ریجی اللہ سنہ اسمان طرف تو اچت کی دا شہادت سے علی دا قولی ہے کہ اوزن در شہیدی کم دا سے دا رہی نجات تے اور کم بات تے قولی شہادت دا شہیدی شہادت نا تو خروض اللہ صفتی نا کہا دا جاتی او کنا پر مانگی تے تو دری جلا اس پر نام بانے سر پر مکہ دری ہے چی چیز جاتا کہ دری سواب جاتی دا شہادت جات تے کنا شہادت دا فعل لے قول عمرہ ہے نا فعل با عمرہ ہے نا دا امتن شہادت بالفعل صحابہ رضی اللہ عنہ اور پیغمبر شہادت بالفعل و بالقول دار سے یہ جن گواہی کے ہوں کہ یہ پیغمبر و قیامت کی شہادت کی ادا دے وہ جنہیں کہی کہ پنوری بصیرت سرا گئی دی کہ دا صحیح دے ادا صحیح نہیں پیغمبر بنوری بصیرت شاہ عبدالعزیز کی ادارہ سے مطلب ہو دزت سے مطلب ہو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ قول پیش گئی مجھا صحیح دا کہنا غور و محجلون حدیث مبارک کی رہی کندے دے پڑکی جی لہسن و پڑکی جی بسجدے زی مقبے و پڑکی جی آدمی رو مکی مبادا نہیں اور کئی نو معمولی بھائی مارے تو بھی نیدہ دا محمد تے بنوری بصیرت پدے مانی پوٹو مجھا دانو چاہی نگیب سے غیب نہیں یکون رسول علیکم شہیدہ اے حاضر و ناظر بے شیخو روی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی گروہ مختار امتا رسطا گروہ مختار غر دلے اتاسو دنیا کی ما جالنا القبلت اللتی یو جواب ذکر سو للہ المشرق والمغرب کنی کم پل آئی سے گردم تسلی دے پر اصحابان مقام ذکر کتاسو غر ہے کرسانے کے جے مو خبر ہم دغلا نو دین دل باندھے کہ قبلہ نہیں بدل سے نو سس اور کلک نہ معلوم ہے بس دوست اور دشمن نہ معلوم ہے بس پختانے ہوئی کنا جنگ جگڑوں کا دوست دشمن ہو کے جانا پر جنگ جگڑے کے بجے دوست تاز طرف خبر کی یا با لاس کی یا با خبر تاز طرف کی اور بلبا کو انصافی طور پر بیٹھی ہوئی تو سوائے خلاص تھی نو پا دیتی با دوست معلومی نی او خیرات کوئی نو سپیہ سرائے پی جانا نو خیرات کی با سپیہ سرائے معلومی نی سپیہ خود زن نگی جانا دین ہوئی لاغو رسی عزیت زن رسی او تختولی اسو ورزولی اپ خلو کی نو خیرات کی سپیہ سرائے پی جانا دے جی سپیہ دے سرائے نی دے نو چابو تیوی نی دے پارا پارا پرونا سی او تو خیلو کی تاب خیر دے سکر کوئی کی چلتے لوڑی حروخ سے ہوتا مرادا مجھے بلے چہرہ ماتے ہی رازا تم کا تکا مجھے دوستان پہ قرآن دازی پر کہی کہ اگر دوستان جسمانان معلوم سو فذلك دعاهم هذا.